RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Posiedzenie Rady Gabinetowej poświęcone koronawirusowi powinno się właśnie rozpoczynać w Pałacu Prezydenckim. Opowie o tym nasza reporterka. 691 przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Od 5 grudnia prawo jazdy można będzie mieć w telefonie. Minister cyfryzacji podpisał zmiany. W Pałacu Prezydenckim powinno właśnie rozpoczynać się posiedzenie Rady Gabinetowej. Rząd obradujący pod kierownictwem prezydenta zajmie się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj Agnieszko. Dlaczego prezydent zwołał to posiedzenie? Rada Gabinetowa zbiera się z trzech głównych powodów. Po pierwsze, mamy nowego ministra zdrowia. Prezydent chce poznać jego zdanie na temat utrzymującej się pandemii. Po drugie, rozpoczął się rok szkolny, a z nim wyzwania organizacji nauki w reżimie sanitarno-epidemicznym. No i kwestia trzecia, chyba najważniejsza, to zbliżająca się jesień, a to oznacza więcej zachorowań na grypę. Prezydent Andrzej Duda chce poznać strategię rządu na ten czas. Już wiemy, że nowy szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski, przedstawił zarys tej strategii. Ma ona polegać na tym, że jeśli będzie dużo więcej zachorowań, to na bieżąco będą podejmowane decyzje, na przykład o ewentualnym lockdownie czy wprowadzaniu kolejnych obostrzeń. Chodzi o to, żeby jak najmniej skutki koronawirusa odczuwała gospodarka. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jest 691 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło też 8 osób. Ponad 1200 wyzdrowiało. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów z obostrzeniami epidemicznymi. Dodatkowe środki prewencyjne będą obowiązywały w 10 powiatach. 3 powiaty zakwalifikowano jako czerwone, a 7 jako żółte. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że ostrzegawczy system punktowy zdaje egzamin, gdyż liczba zagrożonych regionów maleje. Mówił też o wprowadzonych wczoraj zasadach postępowania z pacjentami chorującymi na infekcje dróg oddechowych. Podkreślił, że wytyczne resortu określają zasady przyjmowania pacjentów przez lekarzy rodzinnych. Pierwsza jest teleporada, potem jest obserwacja 3-5-dniowa i ewentualne pojawienie się pacjenta u lekarza rodzinnego spowoduje to, że do lekarza POZ-u będą trafiali osoby, które wymagają badania lekarskiego. Jeżeli lekarz POZ-u będzie pracował z pełnym zabezpieczeniem, tak jak lekarz izby przyjęć, lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownik w karetce pogotowia, myślę, że tu nie ma niebezpieczeństwa, że dojdzie do takiego zakażenia. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia nowej strategii walki z epidemią koronawirusa. Od początku pandemii łącznie zachorowało prawie 69 tysięcy osób, a 2100 zmarło. W tym czasie wyzdrowiało prawie 50 tysięcy chorych. Rząd rozpoczyna pracę nad rozwiązaniami, które pozwolą na uproszczenie procedur i możliwości związanych z osiedleniem się w Polsce wszystkich potomków mieszkańców I i II Rzeczpospolitej, którzy deklarują związek z Polską. Poinformował o tym szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Wprowadziliśmy w 2007 roku ustawę o karcie Polaka. Ta ustawa została znowelizowana w 2016, żeby ułatwić i wzmocnić kontakt rodaków z Polską. Teraz rozpoczynamy pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym na terenie naszego kraju będą mogli spokojnie osiąść potomkowie Polaków, mówił Michał Dworczyk. W tym roku kierowcy dostaną prezent na Mikołajki dzień wcześniej. Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dzisiaj dokumenty, dzięki któremu staje się to możliwe. A jest to możliwe także dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Dajemy służbom 3 miesiące na przygotowanie się do tej zmiany, mówił minister Marek Zagórski. Już na 5 grudnia Polacy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Tak jak nie musimy wozić przy sobie w tej chwili dowodu rejestracyjnego i polisy OC, więc zakończymy w ten sposób taki etap odciążania portfeli kierowców. A w przypadku kontroli drogowej dane o kierowcy będą dostępne w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami w centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu. W Olsztynie 18 stopni, w Gdańsku i Warszawie 20, w Poznaniu i Krakowie 21, w Augustowie, Szczecinie, we Wrocławiu i Rzeszowie 23, a w Lublinie 24. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży.

spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Krzysztof Zalewski, Anuszka, to z płyty Zabawa, płyta już 18 września. A skoro jesteśmy już przy tych wątkach literackich, to przypomnę Państwu, że już jutro odbędzie się 9. Narodowe Czytanie. Pomysł narodził się w 2012 roku i jest realizowany w pierwsze soboty września. To wspólna lektura polskiej klasyki, którą i my przygotowujemy od lat na różne sposoby. Tegoroczne czytanie Balladyny Słowackiego powierzyliśmy młodym aktorom z Nowego Teatru oraz z Teatru Dramatycznego w Warszawie. Baszka Marcinik zaproponowała sceny fantastyczne, w których partię Goplany interpretuje Jaśmina Polak. Talent Trójki w kategorii teatr. Zapraszamy około 11.45. Zatem Balladyna w Narodowym Czytaniu jutro, a w Trójce już jest Balladyna od wtorku i dziś usłyszymy fragment dzieła Juliusza Słowackiego za 25 minut. Truly and totally stressed. Zespół The Cranberries i nieodżałowana Dolores O'Riordan, Animal Instinct. Bo dziś, przypomnę Państwu, trochę zaglądamy sobie tak raz na jakiś czas do archiwum naszej listy. Notowanie 918 z 3 września 1999 roku. A kiedy zajrzy się w historię pobytu tego utworu, Animal Instinct na liście trójki, to widać jak na dłoni 5 razy na pierwszym miejscu i 23 tygodnie w top 20. lp3.pl to jest strona z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Zostajemy jeszcze w tym samym notowaniu. No i taka piosenka. Pamiętają Państwo taki utwór jeszcze? Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien surge inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de Info de la Luna, tak jak kiedyś słyszałem takie zapowiedzi przy okazji tej piosenki, więc Info de la Luna to jest dziecko u księżyca. A zespół Mecano, był taki zespół Mecano, proszę Państwa, to jest wciąż grupa, która sprzedała najwięcej płyt na świecie, jeśli chodzi o hiszpańskie zespoły. To nie ma to tamto. Ponad 25 milionów płyt sprzedali na całym świecie. Działali w latach 80. i 90., no ale to już historia. Ale jakże piękna historia listy przybojów programu trzeciego. 99. rok to także czas, kiedy ukazała się płyta, która powstawała długo. Była nagrywana w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki. Świecę wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przecinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg? Ci tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? nie do końca precyzyjnie się wyraziłem przed prezentacją muzyki. Może nie tak, że płyta była nagrywana długo. Długo czekaliśmy na jej premierę, bo nagrana została w październiku 1997 roku. W dniu wydania tego albumu, czyli 10 lipca 1999 roku, odbył się w naszym studiu koncert promujący płytę. Koncert zapowiadał Janusz Deblesem, Mirosław Czyżykiewicz i jego płyta Ave. Gdy wiatr i deszcz, bieg lat, słowa Thomas Hardy i przekład Stanisław Barańczak. To jest jedna z tych płyt, kiedy już do nich wrócę, to zawsze zostaję z tą muzyką dłużej. Nie jest tak źle, no przecież nie. Na fajki mam, na wino czasem też. W planach recital za pół roku. Już taka branża, lecz ja spokój oraz stalowe nerwy mam. Za kram, którego głównym jestem sprawcą, łyknę dziś na czczo jakiś klej. Mesdames, messieurs, nie jest tak źle, no przecież nie. Kiedyś z dnia na dzień żyłem fartem. Ten czas, gdy nic nie było warte bardziej niż zdobyć ją za każdą scenę. Ja dziś to wiem, do innej wierności mnie zgubiła. A potem to już tamta była gwiazdą żurnali. Zostałem sam jak palec w śnieżnej dali. Los często na zbyt hojny jest. Rion na boki we dworze, panowie gramy i... Nie jest tak źle, no jeszcze nie. Żył sobie ktoś jak na swój wiek. Piękne i mądre pisał wiersze. Jeszcze byłby, został jeszcze. Gdyby nie to, że kiedyś coś tam się spaliło. Potem odeszła jego miłość. On nad ostatnim ze swych dzieł. Madame, monsieur, kropną sobie łeb. Nie, nie jest tak źle, no przecież nie. O naszych czasach co za pech, powiedzieć można tak niewiele. I tylko w Sejmie i w kościele recepty na udane życie czują się zawsze wyśmienicie. Dla tych, co nie złą wzięli szkołę, na tym padole łez jest jazz. Jazz, jazz, no jazz, pana, tu miał być jazz, no jak to nie ma nóg? No to, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie jest tak źle, przecież nie. Można mieć czasem kiepski dzień. Z końcem epoki to się zdarza. I w końcu kogo to obraża? Ten pusty pokój, krzesła gięte. Wszystko i tak jest wynajęte. Sam tego chciałem. Tak już jest, gdy się za barda robić chce. Z kulawą nogą wdepnie pies, telefon milczy, pada deszcz. Madame, monsieur. Jazz. także, no przecież nie. Poczekaj na mnie jeszcze przed końcem stulecia się rozkręcę. Zarobię kasę, potem z wdziękiem serce na twoje ręce złożę. No bo inaczej być nie może. I już dziś ślubuję ci to, więc madame, monsieur. Co? Just us. Jazz, Mirosław Rzyżykiewicz z płyty Awe, 1999 rok. Jeśli nie wiedzą Państwo na przykład, co zrobić z taką godziną z okładem 66 minut i 36 sekund, to polecam wrócić do tej płyty pana Mirosława. Za 19 minut południe, zanim balladyna, to jeszcze Ray LaMontagne z nowej płyty Monovision. Sunday in the afternoon, I'll stay if you want me to. I'll roll like summer clouds. Summer clouds, don't worry about tomorrow. I see spires. I see starlight in your eyes. Will all of my words lie still as lifeless birds tied to earth in tangled lines? A soul inside you burns, the wheel it ever turns. What is life but learning, learning how to cry? My love, my evening star, my heart is where you are. How summer clouds, don't worry about tomorrow. And summer clouds, don't worry about tomorrow. To, co będzie jutro, wcale nie obchodzi tych letnich chmur na niebie. Mniej więcej tak. No, niezbyt poetycko, ale mniej więcej tak postanowiłem Państwu przełożyć ideę tej piosenki. Summer Clouds, Ray LaMontagne z nowej płyty Monovision. I w tym nastroju zapraszamy Państwa na legendarne Gopło. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Narodowe Czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Sceny fantastyczne. Występują Jaśmina Polak, Goplana. Maciej Makowski, Skierka. I Piotr Polak, Chochlik. Muzyka Tomek Wachnowski. Jakże pięknie listki rozpostarła, jak się kłania kwiatom niebu. Wierzba wyrosła z człowieka i piękniejsza niż był człowiek. Akt trzeci, scena czwarta. Czuwajcie nad sennym, ja czary piekieł zamówię. Ściemnia się. Czerwone chmury przechodzą i widma otaczają go planę odwróconą. Okryj go płaszczem promiennym. Wdziej mu złociste obuwie. Ściemnia się zupełnie. Na głowie go plany pokazuje się półksiężyc. Perła rosy z płaszcza kapie. Zbierz te perełki po trawie i znów przyszyj na rękawie. Król dobrodziej w dobre chrapie, na drugi bok się przewraca. Goplano, niech światło wraca, już się twój miły przetwarzył. Goplana daje znak. Księżyc z jej czoła znika i wraca światło, patrząc na śpiącego. Jaką on sobie dziwną postawę wymarzył. Grabek wstaje z ziemi jak król dzwonkowy. A tak kończą się sceny fantastyczne nad Gopłem. Akt piąty, scena pierwsza. Poranek na leśnej łące. Skierka i Chochlik. Jak po burzy ranek świeży. Byłem u matki Bociana i nakarmiłem. Ja na zamku wieży ucztowałem u sowy. Gdzie pani Goplana? Znów polecę po rozłogach. Polecę łąką i borem. Kwiatki postawię na nogach. Rozczeszę żyto na grzędzie. Zatrzymam się nad jeziorem. Zawołam: Labu! Labusie! I dwa goplany łabędzie po wód błękitnym obrusie przypłyną do mnie z ajeru. Garsteczką złotego żeru śnieżne ptaszęta przysypię i znów lecę pod leszczynę, gdzie łania goplany szczypie błyszczącą deszczem krzewinę. I tęczę nad nią zawieszę i róże nad nią rozwinę. I znowu dalej pospieszę na skrzydłach babki konika. Przypływa tuman mgły rannej, oświecony tęczą. Spod bramy kolorów wychodzi Goplana. Chodźcie mnie uścisnąć, aniołki, bo Goplana na wieki wam znika. O, zapłakane fiołki, róże moje, bądźcie zdrowe. Co ty śpiewasz? Niestety, niestety, piosenkę pożegnania. Jeszcze oczerety nie gną się od jaskółek. Jeszcze dnie wiosnowe. Polecę w okropną krainę, gdzie sosny i śniegi sine, gdzie słońce jak gasnący żar, gdzie księżyc jak twarz tych mar, co z grobu wychodzą na cmentarz. Anioł kary ze mną popłynie, krzycząc mi w duszy: pamiętasz o róż i malin krainie. Bądźcie zdrowi, bądźcie zdrowi. Poplątałam ludzkie czyny tak, że Bogu Mścicielowi trzeba wziąć grom i upuścić na ludzkie dzieła i winy. My cię nie chcemy opuścić. Goplano, Goplano, Goplano! Puszczajcie biedną wygnaną. Kiedyś wam o mnie zaśpiewa piosenkę obca ptaszyna, usiadłszy na gałązce płaczącego drzewa. Bądźcie zdrowi. Moja wina, że wygnana w północ lecę. Jeszcze ci w drodze poświecę, jak hajduk biegnąc z ognikiem. Dziś długim związane szykiem na północ lecą żurawie. Uczepię się tego wianka i w powietrzu się przepławię, jak biedna dziewic równianka w błękitne rzucona fale. O biada, o biada, o biada! Próżne żale, próżne żale. Pokazuje w głąb lasu. Tam szarfa żurawi spada na łąki błyszczące rosą. Gdy się żurawie podniosą, uchwycę się szarfy końca i w błękit polecę blada. Blada jak miesiąc od słońca, lekka jak liść, co opada, lecz nad mury gnieźnieńskimi lecąc zaśpiewam smutne pożegnanie ziemi. Goplana wychodzi. Skierka i Chochlik lecą za nią. Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytają w Trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Od wtorku 1 do piątku 4 września około 11.45. Oraz w sobotę zapraszamy na weekend bonus. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze czytanie Balladyny. Jutro narodowe czytanie Balladyny. Będą Państwo na pewno słyszeli o tym na antenie Trójki przez cały dzień. A teraz za 6 minut południe jeszcze zdążymy. Van Morrison, bo dziś urodziny Janusza Kosy Kosińskiego. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you.